pentru unchiul pentru Nicu Generalul, pentru nașul Nicolae Guță, pentru Robert, pentru Relu băiatul atent, pentru frățul lui Relu, pentru cumneațul de pentru Meniș și pentru Mau, până la 100 euro. Pentru băiatul de pentru Diamant, 150 euro. Tot pentru Diamant, 200 euro. Tot pentru Diamant, 250 euro. Tot pentru Diamant, 300 euro. Tot pentru Diamant, 350. Tot pentru Diamant, 400. Tot pentru Diamant, 450. 500! Chiar dacă este supărat și nu joacă, să facă un pas în față, pentru că iubește lumea. Adeciune de la Meni! Wow! 500! În exclusivitate, by Geo Puștiu! Și vă fac tot toată lumea! Asta o arestăm cu metri. Atențiune, familia Vipulu! Atențiune din partea lui fotomodelul, 500 euro! Pentru cumnații lui! Pentru toată familia Vipulu! Toți frățiorii lui! Și pentru părinții lui, pentru socrii lui de la fotomodelul! Și pentru Florina lui, să știe! Pentru fata lui, Peti, Peti, Peti, Peti, Peti, 500 euro! Una, două, trei, și... În exclusivitate, by Geo Puștiu! Și vă fac... Facem... O romanță frumos pentru fotomodelul. Cine este viața mea? Cine este viața mea, să știe toată lumea. Frumusețea lui tata. Peti este viața mea, Peti este viața mea. Fotomodelul fericit. În exclusivitate, by Geo Puștiu. Dar mai are pe cineva. Florina e viața, să știe toată lumea, să știe toată lumea, să știe toată lumea de să meargă. Da, da, da, mulțumim foarte mult! We'll be right back. În exclusivitate, bai Geopuștiu. Și vă fac! Având în vedere că știu pulsul familiei, special pentru fotomodelul, mai vreau un amant frumos.